क्योंकि कुल का दोनों कुल का संस्कार उसमें, और भारतीय विज्ञान के अनुसार जिस ऋतुकाल में गर्भाधान होता है उसमें चतुर्थ दिन स्नान के बाद माता जिसका स्मरण करती है उसी प्रकार की आकृति बालक में आती है, उसकी स्मृति पर जो है उसी प्रकार का उसमें आकृति बालक में जो है वो आती है। एक विज्ञान है भारतीय विज्ञान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चीज है ये एक विलक्षण चीज है। अब ये चीज होने के कारण जहां जिसका जन्म होगा तो वहां का वातावरण उसको मिलेगा, तो वहां का वातावरण मिलेगा तो उसी प्रकार के संस्कार उसके जागरूक हो, तो उसी प्रकार के उसके जागरूक होंगे संस्कार। तो जो जगाने वाला वातावरण है वह जगाने वाला वातावरण इस प्रकार का होने के कारण आप देखेंगे कि आज भी जो देखेंगे, मान लीजिए एक यहाँ के मल्लाह का लड़का है, अब उसको पानी के विषय में इतनी कला का ज्ञान है कि आप चाहे किसी स्कूल में कितना भी पढ़ लें तो पानी की वो कला आपको नहीं आ सकती। पानी में कूदने का, तैरने का है, ये सारी चीजों की इतनी कलाएं उसको जन्म से प्राप्त, क्योंकि जन्म से ही उसको उसी प्रकार का वातावरण मिला, तो उसी प्रकार के वातावरण में उसके माता पिता के मन में भी वही वातावरण रहा, तो गर्भाधान से लेकर के उसी वातावरण में पला, तो उस संस्कार को कैसे छोड़ देगा। इसलिए ऐसा मानते हैं कि दो प्रकार की इसमें व्यवस्था मानते हैं कि एक तो पूर्व संस्कार। अब कुछ लोग इसमें ये मानते हैं कि जो पूर्व संस्कार है उस संस्कार के अनुसार जीव ऐसी जगह जन्म ले लेता है, क्योंकि संबंध भी पूर्व संबंध के अनुसार जन्म होगा। मृत्यु के समय जीव जिससे संबंधित रहा होगा उसकी स्मृति के अनुसार वहां जन्म होगा, तो उसके अनुसार जन्म होगा तो उसकी स्मृति कैसे जगह बनेगी। सात्विक है तो सात्विक की स्मृति सात्विक की जगह बन जाएगी, राशि है तो राशि की स्मृति वहां बन जाएगी, तो जैसे प्रकृति का है उसी प्रकार की स्मृति बन जाएगी। वो स्मृति को लेकर के उस वातावरण में जन्म लेगा, तो वहां पर जो जन्म होगा तो उसी प्रकार की प्रकृति उसको प्राप्त हो जाएगी। एक ये सिद्धांत को लेकर के इसका अर्थ है। दूसरा एक सिद्धांत और है, वह सिद्धांत यह है कि जन्म जहां लिया वहां का ये कर्तव्य अलग है, वो जातिगत कर्तव्य है, वह है जातिगत कर्तव्य, और ब्राह्मणत्व प्राप्ति का जो कर्तव्य है वह अलग है। इसलिए ये निर्धारित आप नहीं कर सकते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लिया वाले में आप वैश्य का, क्षत्रिय का, शूद्र का आचरण नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं मान सकते। इसीलिए शिव पुराण में ब्राह्मण को जहां पर कहा वहां पर कहा कि जो है वह ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण अंत्यज, यानी ब्राह्मण की यहां जन्म है पर कर्म भी ब्राह्मण का है, तब तो ब्राह्मण ब्राह्मण मान लिया उसको। अब ब्राह्मण के यहां जो है वह जो है जन्म है और कर्म जो है क्षत्रिय का है, जैसे द्रोणाचार्य इत्यादि का, अश्वत्थामा इत्यादि का कार्य क्षत्रिय का है, तो वो ब्राह्मण जन्म से तो ब्राह्मण है पर कर्म से क्षत्रिय हो गया। अब ब्राह्मण के यहां जन्म है पर राक्षस का कर्म है, रावण इत्यादि के समान, तो क्या करें। तो ब्राह्मण के यहां जन्म होने पर भी उसको राक्षस ही कहेंगे कि दूसरा कुछ क्या, तो ई व्यवस्था है। तो जो जातिगत व्यवस्था है वो जातिगत व्यवस्था में एक जातिगत व्यवस्था बिल्कुल अलग है। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज और है, जातिगत व्यवस्था की भी अपनी विशेषता है। जैसे मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिए कहा कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, तो जातिगत व्यवस्था में जो है वह ब्राह्मण को इस प्रकार माना कि ब्राह्मण को अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, ध्यान में आए कि नहीं, और यजन करना चाहिए, याजन करना चाहिए, और दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, ये छह ही बताया हुआ। तो ये जातिगत व्यवस्था है, ये क्या है, ये जातिगत व्यवस्था के धर्म है, यहां पर ऐसा नहीं बताएंगे। वहां जातिगत व्यवस्था में भी क्या है, अध्ययन और अध्यापन अनिवार्य है, और यजन भी अनिवार्य है, पर याजन, समझा कि नहीं, याजन जो है या जो है प्रवचन, ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसका संबंध वित्त से हो जाता है, तो उसमें भी वो विभाग है। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कि शूद्र के लिए कहा कि एक जो तीनों वर्णों का कर्तव्य है उसमें बिना किसी असूया के, असूया रहित होकर के सेवा का कार्य करे, यही एकमात्र कर्म उसका है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि शूद्र जो है वह सत्य न बोले। कुछ धर्म ऐसे हैं ना जिसको सार्वभौम मानना पड़ता है, सम का पालन न करे ऐसी बात नहीं, अध्ययन अध्यापन भले ही न करे पर सत्य बोलने का उसको अधिकार है कि नहीं, सम का अधिकार है कि नहीं उसको, दम का अधिकार है उसको कि नहीं, तितिक्षा का उसको अधिकार है कि नहीं उसको अधिकार है, इनका अधिकार है उसको, स्वपत्नी में जो है तृप्त रहने का अधिकार है कि नहीं उसको, ये सारी चीजें के लिए कहीं निषेध नहीं है, ये सारी चीजें के लिए निषेध नहीं है। इसलिए कुछ लोगों का इसमें मत ये है कि यहां पर जो बताया गया है ये क्या हो गया कि गुण के अनुसार जो है वह ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व बताया, तो जिसलिए गुण के अनुसार बताया इसलिए ये कहीं भी जन्म होने पर यदि वो गुण जागृत हो जाता है तो ब्राह्मणत्व उसमें आ जाएगा, रहेगा भले ही शूद्र, जाति से शूद्र रहेगा पर गुण से ब्राह्मण हो जाएगा। देखिए एक पक्ष ऐसा मानते हैं, नीलकंठ ने इस प्रकार का अर्थ एक लिया, मेरे ख्याल नीलकंठ ने या किसी ने लिया, और दूसरा एक सिद्धांत ये मानते हैं कि वस्तुतः क्या है कि जन्म ही उसी प्रकार का होता है, इसलिए जातिगत जो व्यवस्था है उसमें संस्कार देने वाली जो व्यवस्था है ना वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जो जहां पर है, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, आज के अनुसार मत देखिए पर शास्त्र के अनुसार देखिए, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो गर्भाधान से लेकर के बड़े तक उसको ब्राह्मणत्व के धर्म को जगाने वाले वाला वातावरण मिलेगा, जिसलिए वही वातावरण मिलेगा, तो जब वही वातावरण मिलेगा तो उसी प्रकार के संस्कार जागरूक होंगे। इसलिए वस्तुतः वहां पर जो जन्म हुआ है वह उसी गुण के संबंध से हुआ है, गुण के संबंध से हुआ है तो ये जातिगत जो व्यवस्था है ये जातिगत की व्यवस्था ही मूल व्यवस्था हो, इसी को मूल व्यवस्था मानते हैं, और बाकी जो उसमें कोई ब्राह्मण हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपके भागवत में आता है ऋषभ देव के पुत्र जो है 87 कितने हो गए, 81 हो गए ब्राह्मण, हो गए कि नहीं, 9 योगेश्वर हो गए, तो उसी में से विभाग हो गया कि नहीं, क्षत्रिय के यहां जन्म लिए, तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ये है कि ये व्यापक व्यवस्था नहीं है। व्यापक व्यवस्था के लिए क्या बनेगा कि उसी कर्म संस्कार के अनुसार वहां जन्म लेगा और उसी वातावरण मिलेगा, तो उसी प्रकार का उसमें गुण का विकास होगा, उसी प्रकार के गुण का विकास होगा। इसलिए जन्मना जाति व्यवस्था, तो व्यवहारिक जाति व्यवस्था जन्मना ही आपको माननी पड़ती है, क्योंकि कर्मणा व्यवहारिक जाति व्यवस्था नहीं बन सकती। कैसे बनेगी बताओ? कर्मणा नहीं बन सकती व्यवहारिक जाति व्यवस्था, पर कर्मणा ब्राह्मण तो बन सकता है। व्यवहारिक जाति व्यवस्था नहीं बनेगी, पर कर्मणा जो है उसमें ब्राह्मणत्व तो बन सकता है, उसमें सत्यत्व तो बन सकता है, उसमें महात्मा। देखिए अपने यहां किसी भी मुसलमान जाति में भी कोई संत हुआ है, हैं? तो उसको महात्मे माना है कि नहीं है? उसमें महात्मे माना है। भारतीय परंपरा हमेशा इस प्रकार का ध्यान रखती है। इसका लोगों ने दुरुपयोग किया और उसको महात्मा माना, रहीम को माना जो है वो महात्मा। देखो रैदास को जो है महात्मा माना, आज भी सम्मान पूर्वक उसका पूजन करते हैं। तो ये चीज अलग है, क्योंकि उसमें इतना उत्कृष्ट गुण हो गया तो उसको जाति में हमने बांध सकते, पर जाति उसकी जाति वही मानते हैं। गांडगे की ये देखे महाराष्ट्र में हुए, एक हंडी रखते थे, कीर्तन कराते थे, उनके नाम पर बहुत बड़े बड़े आश्रम बने हुए। उनको कोई प्रणाम करने जाए तो मैं धोबी हूं, मैं धोबी जाती हूं, प्रणाम भगवान को करो, मैं तो धोबी जाती हूं। तो जाति भले ही धोबी थी हैं, पर उनमें जो महात्मापन था वो महात्मापन का तो आदर पहले भी था, अभी है। तो जातिगत व्यवस्था एक अलग चीज है और गुणगत व्यवस्था एक अलग चीज है। तो कर्मणा जाति जाति नहीं आप बदल सकते, पर कर्मणा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि उसके अंदर संस्कार ऐसे हैं तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, पर जातिगत जो सम्मान है वो नहीं प्राप्त करेगा। जातिगत व्यवहारिक सम्मान होता है, ब्राह्मण आज जो है वह पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, पंडित जी प्रणाम। जातिगत व्यवस्था चल रही है कि नहीं? जातिगत व्यवस्था चल रही है वैसे कि नहीं? अब ब्राह्मण को भोजन कराना हो तो उसी को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, चाहे वो संध्योपासन करता है चाहे नहीं करता है। तो जातिगत व्यवस्था एक बिल्कुल अलग चीज है और गुणगत जो सम्मान देने की व्यवस्था है वो व्यवस्था अलग चीज। इसलिए ये दोनों को ध्यान में रख करके इस श्लोक को समझने की आवश्यकता है। तो एक पक्ष इसमें यह हुआ कि वस्तुतः जो जन्म होता है वह पूर्व ऐसे कर्म संस्कार को लेकर के वही जन्म होगा, तो जहां पर उसके गुणों का इस प्रकार का विकास होता है। तो अब ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ये तीनों का भगवान ने समास में कर दिया, तीन शब्द, और शूद्राणाम च इसको अलग कर दिया। यदि चारों का एक साथ, चारों जाति यदि वैदिक है, वैदिक तो है ही है चारों जाति, शूद्र जाति वैदिक है, इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वैदिक नहीं, वैदिक जाति है, और उसको उतना ही महत्व है कि जैसे शरीर में सिर का भी महत्व है, हाथ का भी महत्व है, पैर का भी महत्व है, तीनों का महत्व। पैर का कम महत्व है शरीर में क्या? बोलो, शरीर में पैर का कम महत्व है, सिर का ज्यादा महत्व है? ऐसा नहीं, पैर का महत्व कम नहीं है, पैर के बिना सिर यहां से वहां नहीं जा सकता, पैर के बिना सिर यहां से वहां नहीं जा सकता। हाथ का क्या कम महत्व है? हाथ के बिना जो है आप जो है वह भोजन कैसे करेंगे? हाथ है नहीं है तो कोई काम नहीं चल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अंग का शरीर में महत्व है, इसी प्रकार समाज में ये चारों का एक महत्व मानता है। इसलिए वैदिक वाङ्मय में मैं देखता हूँ तो कहीं भी भेद नहीं है, क्योंकि समाज को एक शरीर माना और इस समाज की व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए ये चार वर्ग का होना अति आवश्यक है, बिना इसके नहीं चल सकता। जैसे शरीर सिर की भी जरूरत है, यदि कहो सिर बिना शरीर चल जाएगा नहीं चल सकता है। हाथ बिना शरीर का सब काम हो जाए नहीं हो सकता, पैर के बिना हो जाए नहीं हो सकता, सबका महत्व। अब फिर भी सिर का महत्व तो ज्यादा मानते हैं, क्यों मानते हैं कि यहाँ पर इंद्रियां केंद्रित। इसी प्रकार जो है ब्राह्मण जाति का महत्व तो क्यों मानते हैं ज्यादा कि उसमें त्याग है, तपस्या है, सम है, दम है। अरे आज साधु का महत्व तो क्यों मानते हैं, क्योंकि जो है गृहस्थी जिसमें फंसा हुआ है उसको छोड़ दिया, इसलिए महत्व मानते हैं। और काहे को महत्व मानते हैं, महत्व काहे को मानते हैं, महत्व मानते इसीलिए हैं कि जिस लोग को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको इसने छोड़ दिया है, जिस गृहस्थी को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको इसने छोड़ दिया है, तभी तो महत्व मानते हैं। तो त्याग आदि के कारण महत्व मानते हैं, इतना महत्व। पर यहाँ दो विभाग जो किया उसमें तात्पर्य इतना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक वेदाध्ययन का अधिकार होना, वेदाध्ययन का अधिकार होता है। इसलिए इन तीनों में एक समानता है, विषमता भी है क्योंकि अलग अलग धर्म बताएंगे, विषमता होने पर भी समानता है। इतनी समानता हो गई कि नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक गुरुकुलवास, वेद का अध्ययन, कर्म प्रवृत्ति का जो है समावर्तन संस्कार में जो है वह कर्म प्रवृत्ति का सारा विवरण, ये सब जान करके घर में अग्नि स्थापना, उसके आधार पर फिर जो है वह वैदिक कर्मों का अनुष्ठान, इसका अधिकार जिसलिए है इसलिए इन तीनों को एक साथ कहा। और कहा शूद्र को, कहा कि उसको सेवा करनी है, और तीनों वर्णों में जो आवश्यक काम है वो सब आवश्यक कार्य का संपादन करना है उसको, इसलिए वह इसमें लग जाएगा तो सेवा नहीं कर सकेगा, इसलिए उसको इसमें नहीं लगाया। पर ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करते हुए जिस पद को प्राप्त करेगा, शूद्र भी अपने धर्म का पालन करते हुए उसी पद को प्राप्त करेगा, उसी पद को प्राप्त करें, क्योंकि धर्म का पालन करने का फल एक ही होता है, धर्म के पालन करने का फल दो नहीं होता। शास्त्र के अनुसार जिसके लिए जो धर्म निहित है उस धर्म का पालन करने वाले को वही पद प्राप्त होता है, एक ही पद प्राप्त होता है, धर्म का फल एक है। ये सर्वे पुण्यलोका भवन्ति, वो पुण्यलोक की प्राप्ति रूपी फल प्राप्त होगा, वहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं है। व्यवहारिक किस प्रकार का भेद है तो इसको अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब इसमें जो कहा कि कर्माणि प्रविभक्तानि, इनके कर्म जो हैं, इनके जातिगत जो कर्म हैं, स्वभावगत जो कर्म हैं, वह भिन्न भिन्न प्रकार के कहे गए हैं। भिन्नता का हेतु क्या हुआ, स्वभाव प्रभवैर गुणै ही, प्रकृति से उद्भूत जो गुण है सत्व रजतम, ये सत्व रजतम का प्रकरण आया था ना, प्रकृति से उद्भूत जो सत्व रजतम, ये सत्व रजतम जैसे देखिए, जैसे जिसका ज्ञान होगा, जैसा जिसका जो है वह बुद्धि होगी, जैसे जिसकी धृति होगी, जिस प्रकार का जो है वह जिसका लक्ष्य होगा उसी के अनुसार उसका कर्म हो, तो इसलिए ये जो है स्वभाव प्रभवी गुण है। स्वभाव प्रभवी का दो प्रकार का, तीन प्रकार का अर्थ करते हैं भाष्यकार, भगवान भी अलग अलग अर्थ करेंगे। स्वभाव है प्रकृति, जो प्रकृति है तद प्रभवी गुण ही, उससे प्रभूत गुण कौन हो गए, सत्व रजतम, उन्हीं के कारण प्रकर्षण विभक्तानी, प्रकर्ष पूर्वक जो है जिनका विभाग है, इन गुणवताम गुण भेदेन कार्याणि विद्यन्ते, सब गुण वाले हैं, हैं? तो गुण के भेद से कार्य का भेद हो जाएगा। गुण का भेद से सत्व प्रधान है कोई तो उसका कर्म भिन्न हो जाएगा, और रज प्रधान कोई है तो उसका कर्म भिन्न हो जाएगा, तम प्रधान कोई है तो उसका कर्म भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो है वह कर्म का भेद, एक अर्थ तो ऐसा मानते हैं। दूसरा, जो जातिगत व्यवस्था के को ही पूर्ण रूप से समर्थन देने वाले हैं, वो कहते हैं कि सत्व प्रकृति को लेकर के ब्राह्मण का जन्म हुआ है, तो उसकी प्रकृति क्या है? केवल सत्व गुण। तो सत्व गुण प्रभाव, ये है स्वभाव, समझे ना? स्वभाव हो गया उसका सत्व गुण। तो सत्व गुण प्रभाव, सत्व गुण से उद्भूत होने वाले जो सत्व स्वभाव से उद्भूत होने वाले जो गुण, उनसे प्रेरित होकर के उसका कर्म होगा। और सत्व मिश्र रज, सत्व और रजो गुण जो है इनको मिला करके, इनका मिला करके प्रभाव है, उस प्रभाव से युक्त होकर के और क्षत्रिय का कर्म होगा। और रजो मिश्र तम, रजो गुण और तमो गुण का जो मिश्रण है उसको लेकर के वैश्य की प्रवृत्ति होगी, और केवल तम प्रधान होकर के शूद्र की प्रवृत्ति होगी। एक अर्थ ऐसा मानते हैं कि जैसे इनका प्रभाव है इसी प्रकार जो है तत्त कर्माण्य भी प्रविभन्ति, उनके कर्मों का भी विभाग होता है। तीसरी बात इसमें ऐसा कहते हैं कि जब हम शास्त्र का आलोडन करते हैं तो उत्पत्ति कहां से हुई इनकी, तो विराट पुरुष के मुख से उत्पत्ति ब्राह्मण, तो विराट पुरुष के मुख से उत्पत्ति ब्राह्मण की हुई, और जो है उसके बाहु से उत्पत्ति क्षत्रिय की हुई, पुरुष से उत्पत्ति वैश्य की हुई, चरण से उत्पत्ति शूद्र से। तो जिस प्रकार यहाँ पर उत्पत्ति है, तो जैसी उत्पत्ति है उसी प्रधानता को लेकर के इनकी कर्म प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे ये सिर भाग में किस कर्म की प्रधानता है, वाक कर्म की प्रधानता है, ज्ञान कर्म की, ज्ञान की प्रधानता है, इन सब की प्रधानता जो है वह शिरो भाग में, इन्हीं की प्रधानता। इसलिए उसकी प्रकृति कैसी बन जाएगी, जिस अंग के, विराट के जिस अंग में जिस कर्म की प्रधानता है, उसी कर्म की प्रधानता लेकर के उस वर्ण की के कर्मों की प्रधानता बन जाएगी। तो ब्राह्मण में इसी प्रकार के कर्म की प्रधानता बनेगी कि वह वाग्मी होगा, प्रवचन करने में समर्थ होगा, हैं? और जो है ज्ञानार्जन में ही लगा रहेगा, वो विभिन्न प्रकार से ज्ञानार्जन प्राप्त करेगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का सारा पूंजी ही है, तो ज्ञानार्जन प्रधान होगा, वो उसका लक्ष्य ज्ञानार्जन ही रहेगा। तो ज्ञानार्जन करेगा और ज्ञानार्जन का लाभ सबको देगा, जैसे आंख सबको लाभ देती है कि नहीं, पैर को भी लाभ देती कि नहीं, झट बता देती यहाँ पर कांटा है मत चलो। अरे पैर को आंख नहीं बताती, तो जो यहाँ ये जो शिरो भाग है इसमें जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सबके लिए एक समान है, और सबको सावधान करने वाली प्रेरणा देने वाली यही है। इसलिए जिसलिए कि शिरो भाग से उत्पत्ति है, इसलिए ब्राह्मण का कर्म इसी प्रकार का बन जाएगा। अब दूसरा क्षत्रिय है, उसकी बाहु, विराट के बाहु से उत्पत्ति, बाहु में बल है, और ये बल यही जो है बाहु से ही सब रक्षा होती, जितना युद्ध होता है कायश होता है बाहु से होता है, चाहे बंदूक चलाना हो तो भी बाहु की जरूरत है, चाहे धनुष चलाना हो तो भी बाहु की जरूरत है, लाठी मारना हो तो भी बाहु की जरूरत है, बाहु बल जिसमें है, तो ये रक्षण का काम बाहु का बहुत बड़ा है। कोई लाठी चलावे तो हाथ ही उठता है पहले रक्षण के लिए, उठेगा कि नहीं है? वो हाथ पहले, आंख पर कोई आघात होता तो झट हाथ यहां आएगा, तो वो आंख की क्यों रक्षा करता है? ये रक्षण प्रधान कार्य जो है और अर्जन प्रधान कार्य, ये दो कार्य जो है वह बाहु से होते हैं। इसलिए विराट पुरुष के जिस अंग से उत्पत्ति है जिस जाति की, इसलिए क्षत्रिय जो है रक्षण प्रधान, सभी की रक्षा की प्रधानता होगी और अर्जन की प्रधानता होगी, ऐश्वर्य सब उसके पास रहेगा, अर्जन की प्रधानता होगी और सभी के रक्षण की प्रधानता होगी। तो दान देना, रक्षण करना है, ऐश्वर्य का अर्जन करना, ये सारा काम, सभी के रक्षण का काम बाहु ही करता है। यहाँ तक कि जो है पैर में आपको कांटा लगता है तो झट हाथ ही खींचता है उस कांटे को, कौन निकालता है? हाथ ही निकालता है। कहीं जो है पैर में चोट लग गई तो पट्टी कौन बांधेगा? हाथ ही बांधेगा। तो पूरे शरीर के रक्षण का काम जो है वह आत्मभूत होकर के पूरे शरीर के रक्षण का काम बाहु का है। इसलिए जिसलिए बाहु से उत्पत्ति है क्षत्रिय की, इसलिए उसके कर्म में ये स्वाभाविकता होगी, रक्षण की, ऐश्वर्य की, अर्जन की, इस सब चीजों की स्वाभाविकता उसके कर्म में हो जाएगी, शौर्य की, ये सब हो जाएगा। अब उरु जो है, ये उरु शब्द को जो है वह धारित करके रख रहा है। ये उरु जो है ना, इधर पैर को भी पैर को भी संभालता है और जो है वह इधर इस सारे धड़ को संभालता है, ये बाहु को भी और जो है वह सिर को भी संभालने का काम उरु है। उरु में बल नहीं है तो पैर भी काम नहीं करता, बल यही होता है, बल का केंद्र यहाँ होता है। इसलिए जो ऐसे काम है, है जैसे जो है वह कृषि का काम है, इस प्रकार के बल का काम, रक्षण का नहीं, उत्पादक का काम। तो ये सारा का काम, कृषि, गौरक्ष इत्यादि जितने ये काम है, ये सारे कामों को लेकर के ये बाहु से जिसलिए उत्पत्ति, इसलिए उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति इसमें होगी। और किसी की जितनी सेवा का, जिसको ले जाना है, है? बाहु को भी ले जाना है, सिर को भी ले जाना है और उरु को भी ले जाना है, तो सब काम कौन ले जाने का करता है? पैरे करेगा। इसकी सेवा बहुत बड़ी, कहते इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसमें ईर्ष्या हो जाए तो फिर सबका काम ही गड़बड़ा जाएगा। ये हड़ताल कर दे कि भाई जो है हम ही क्यों ले जाते, अब तुम ले जाओ, धोने का काम हमारे क्यों है? इसलिए शास्त्र कहता है कि इसका ये कहीं काम है, ये धोने का काम है, पर ईर्ष्या रहित होता, असूया रहित ही शूद्र होता है, ऐसा मानते, उसमें लक्षण दिया मनुष्य, असूया नहीं होना चाहिए। उसमें असूया होगा तो किसी का भी काम नहीं पड़ेगा। अब ब्राह्मण को यज्ञ करना है, अब शूद्र नहीं, जब सेवक नहीं रहेगा तब कौन सामग्री इकट्ठा करेगा, कैसे होगा? राजा तो धन दे देगा है? और जो है वैश्य अन्न दे देगा, इतने से यज्ञ हो जाएगा क्या? यज्ञ हो नहीं सकता, उसका काम नहीं हो सकता। अब ये बाहुबल जरूर है इसमें, पर बिना जो है वह सामान्य लोगों के जो है वह प्रत्येक जगह तो काम है वहां पर। इसलिए प्रत्येक के कार्य को पूरा करने वाला ये सूत्र है। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से बहुत बड़ा इसका महत्व है। अब कहो कि महत्व तो समाज में नहीं दिखाई देता, उसको आप ध्यान दीजिए कि पैर का महत्व कम नहीं है, है? परंतु यदि आपको सिर कटाना पड़े या पैर कटाना पड़े तो आप किसके लिए तैयार होंगे? ध्यान है कि नहीं? सिर कटाना हो, हाथ कटाना हो तो किसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि ये मूल जो ज्ञान केंद्र है, ये जो है वह खत्म हो जाने के बाद सब विश्रृंखल हो जाता है। आज सब समाज विशृंखल इसीलिए हो गया है, ब्राह्मणत्व का ह्रास हो गया, इसलिए जो है वह सब विशृंखल हो गया, कोई इसको संभालने वाला नहीं है, कौन संभाले। तो व्यवहारिकता की जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके, उसको अंदर में ज्यों का त्यों समझ करके कि कैसे पैर का सर्वाधिक महत्व है, फिर भी कैसे जो है वह हाथ पैर कटाता है व्यक्ति पर सिर नहीं कटाता, तब इससे तो सिर का महत्व ज्यादा हो गया। क्योंकि जीवन का मूल वो है ना, जीवन का मूल ज्ञान है, बिना उसके नहीं चलता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इसी दृष्टि से एक दूसरा अर्थ ये कर दिया कि जो उत्पत्ति है, कौन सी उत्पत्ति, कि विराट पुरुष के जिन जिन अंगों से उत्पत्ति है, तो उसी प्रकार जो है उसके कर्म का विभाग है। तो उस विभाग को यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि उसी के अनुसार चलने के अनुसार उत्कर्ष जल्दी हो, यानी बुद्धि शुद्धि जल्दी हो। तीसरा एक अर्थ और करते हैं, वह अर्थ ऐसा मानते हैं, तीसरा क्या चौथा, ये तीसरा अर्थ हमने बता दिया, अब चतुर्थ अर्थ ऐसा कहते हैं कि सबका जो पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कार है वो संस्कार ही प्रकृति है, और वो संस्कार ही जो है प्रकृति है, और उसी के अनुसार जो है उसी के प्रभाव से गुण जो है वह विकसित होते हैं। तो वही संस्कार के अनुसार, उस प्रकार के संस्कार वाला कहीं भी होगा, देखिए चौथा अर्थ अलग कर देता है, उस प्रकार के संस्कार वाला कहीं भी होगा, चाहे ब्राह्मण के घर में हो, चाहे क्षत्रिय के घर में हो, चाहे वैश्य के घर में हो, चाहे शूद्र के घर में हो, उस प्रकार के संस्कार वाला होगा, तो वो जो है उसी के अनुसार उसके प्रवृत्ति में अंतर पड़ जाएगा। तो उसके प्रवृत्ति, क्योंकि वही संस्कार खींच करके उसको लगाएगा उस प्रकार की प्रवृत्ति में, तो उसके प्रवृत्ति में अंतर हो जाएगा, तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, क्षत्रियत्व को प्राप्त कर सकता है, वैश्यत्व को प्राप्त कर सकता है, वही प्रवृत्ति का मूल पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कार, और उसी से प्रभाव प्रभुत जो सत्व रजतम, उसी के अनुसार उसके कर्म का विभाग होगा। एक पक्ष ये भी मानते हैं, तो जाति धर्म अलग मान लेते हैं, ऐसे लोग जाति धर्म अलग मानते हैं, जो मनु के द्वारा जो है कहा गया जाति धर्म में कोई विशृंखलता नहीं है, जाति धर्म अलग है, पर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कहीं भी हो सकती है, क्षत्रियत्व की प्राप्ति दूसरी जगह भी संस्कार से हो सकती है, वैश्यत्व की प्राप्ति दूसरी जगह भी संस्कार से हो सकती है, शूद्रत्व की प्राप्ति दूसरी जगह भी संस्कार से हो सकती है। इसलिए ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के भी कोई शूद्र धर्म का पालन करने वाला बड़ा निष्ठावान सेवक होगा, सब जगह सेवा ही करेगा, ऐसा दिखाई देगा। क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला भी कोई ब्राह्मण धर्म का जो है सम दम इत्यादि से संपन्न दिखेगा, कोई व्यापारी दिखेगा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला भी कोई धनुर्विद्या वाला हो जाएगा द्रोण आदि के समान, और जो है वह वैश्य के घर में जन्म लेने वाला भी कोई जो है पराक्रमी हो जाएगा, और कोई अपने धर्म का पालन करने वाला हो जाएगा, कोई ब्राह्मणत्व का संपादन करने वाला भी हो जाएगा। इस अर्थ के अनुसार ऐसी व्यवस्था मानते हैं कि जिसमें संस्कार को प्रधान मान करके ये ब्राह्मणत्व क्षत्रिय स्थिति मानेंगे, पर जातिगत व्यवस्था के धर्म अलग है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, जाति का ब्राह्मण नहीं बनेगा। और जाति का ब्राह्मण यदि बनना चाहेगा तो इसका मतलब ये है कि वह गलत समझ रहा है, पर ब्राह्मणत्व के संपन्न करने में कहीं भी विरोध नहीं है, ध्यान में है कि नहीं। अरे भाई कोई सूत्र है, सत्य बोलने में कहीं भी विरोध नहीं है, वो सत्य बोल सकता है, सम दम इत्यादि का पालन कर सकता है, इस समय तो कहीं विरोध है नहीं, और कहेगा कि हम यज्ञ कराएंगे दूसरे का, इसमें विरोध आ जाएगा। वो तो जातिगत धर्म है, वो जातिगत धर्म है, वो ब्राह्मणत्व का धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण जाति का धर्म है। वो ब्राह्मण जाति के लिए जो है वो धर्म वेद है। हाँ हाँ, ब्राह्मण तो प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण जातिगत जो जो व्यवस्था है उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि वो जातिगत व्यवस्था है। ब्राह्मणत्व तो एक विकास है, विकास को कौन नहीं प्राप्त कर सकता। ब्राह्मणत्व एक विकास है और ब्राह्मण एक जाति। उस विकास की प्रधानता से उसको ब्राह्मण कह दिया था, इतने मात्र। हाँ तो ये जो बात है ध्यान में रखने की है कि इसलिए चार प्रकार का अर्थ है इसका करते हैं, और इस पर हमको इतना इसलिए कहना पड़ा कि ये श्लोक बहुत ही विवादास्पद हो गया है आज तक। पर व्यवहार में देखिए तो आज है कि नहीं, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व में लगा है, और कोई ब्राह्मण है तो द्वंद्व पद में, ये जो है मार काट करने में तमाम ब्राह्मण लगे हैं कि नहीं। जो गुंडा है और जो है पैसा लेकर के मारते हैं लोगों को, रक्षा तो छोड़ ही दीजिए, मारने का ही काम करते, लड़ाई करने में लगे। और कितने ब्राह्मण हैं कि जो बड़ा बड़ा व्यापार में लगे हुए, व्यापारी भी आप देखेंगे व्यापार में, खेती में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, और कोई है सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे क्षत्रिय में देखे चारों प्रकार के कर्म दिखते हैं, ही वर्ण संकरता है कार्य की जो है व्यवस्था। तो ई जो है कहने का तात्पर्य कि प्रकृति बदल गई ना, प्रकृति बदलने से उस प्रकार का क्षेत्र बदल गया। तो आज तो हम इस दृष्टि से विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तो कोई जाति और जाति की व्यवस्था को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मैंने इसका विचार नहीं करना चाहिए, इसका विचार न करके धर्म का उपदेश करना चाहिए। सत्य बोलो, इसमें तो कहीं जो है वह कोई मन से नहीं है, पर कहो कि मंदिर में ये नहीं जा सकता तो इसमें तो बड़ा भारी विवाद हो जाएगा। इसलिए इसकी व्यवस्था आज नहीं, पर शास्त्रीय व्यवस्था हमको समझनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहीं पक्षपात नहीं है। शास्त्र को तो पूरे समाज को एक शरीर माना है, एक शरीर मान करके चार प्रकार के जो है वो विभाग किए हैं, और अपने अपने विभाग में उसको निश्चित रखने का प्रयास किया है, क्योंकि अपने अपने विभाग में निश्चित रह करके वह वस्तुतः ऊंचे उठ सकता है। ये तो जातिगत व्यवस्था हुई, पर ऐसा रखने पर भी जो ब्राह्मणत्व है, तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने का सबको अधिकार है, क्योंकि वह उत्कर्ष है, उत्कर्ष तो उत्कर्ष को प्राप्त करने का सबको अधिकार है, पर जातिगत व्यवस्था अलग। और कर्म से यदि जातिगत व्यवस्था बनाएंगे तो व्यवस्था बनी नहीं सकती, क्योंकि किसी को आज देखते हैं सात्विक है? और कल उसको तामसी देखेंगे, तो आज उसको ब्राह्मण कहना पड़ेगा कल, और जो है वह कल उसको शूद्र कहना पड़ेगा, तब फिर उसके सर्टिफिकेट कहां से बने। जाली सर्टिफिकेट तो यहां पर नहीं चलेगी, आजकल तो बिना पढ़े जाली सर्टिफिकेट हो जाती है। सर्टिफिकेट उसके पास है कि व्याकरणाचार्य है, पर लघु नहीं पढ़ा सकता हूं, तो लघु नहीं पढ़ा सकता, तो ऐसी सर्टिफिकेट को अंदर नहीं काम दे सकती ना। अब लघु नहीं पढ़ा सकता है तो काहे का व्याकरणाचार्य है, तो इस प्रकार का यहां पर नहीं चल सकता। इसलिए ये दोनों व्यवस्थाएं समझ के रखनी चाहिए, इसमें कहीं भी विरोध नहीं है, इसमें कहीं भी विरोध है नहीं, और इस प्रकार की व्यवस्था सब जगह माननी पड़ता है। अब आप जो है समाज में आप आज विभाग बना करके चलते हैं कि नहीं, आज जो है वह गाड़ी जो है जो उच्च कोटि के अफसर हैं उनके गाड़ी पर क्यों निशान लगा रहता है, उनको पुलिस क्यों जाने देती है, क्यों जाने देती है, एक विभाग बना के रखे कृषि, अभी राष्ट्रपति आ जाए, अभी प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या स्थिति हो जाती है। विभाग आपने बना के रखा है कि नहीं, जिस कम्युनिस्ट देशों में विभाग नहीं मानते हैं उसमें जो है वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो विमान से चलेगा, क्या सामान्य मजदूर भी विमान से चलता है वहां पर? नहीं चलता है। बुद्धि का काम करने वाले को जितना रुपया मिलता है, मजदूर को भी किसी देश में उतना रुपया मिलता है? क्यों नहीं? एक जो है वह व्यापारी अपनी बुद्धि से करोड़ों रुपया कमा लेता है, सब क्यों नहीं कमा लेते? सब क्यों नहीं कमा? ये संस्कार को आप कहां से करते हैं? तो ये कहने का तात्पर्य भारतीय परंपरा ये रही है कि इसको सुदृढ़ रखने के लिए, कि एक एक वर्ग अपने निष्ठा में सुदृढ़ रहेगा तो समाज सुगठित रहेगा। ऐसा है, सृष्टि अनादि है। सृष्टि सादी होती तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता, पर जिसलिए सृष्टि अनादि है इसलिए उसमें नहीं कह सकते कि संस्कार नहीं था पहले। सभी दर्शनकारों ने सृष्टि को अनादि माना है। सादी मानने पर आपका प्रश्न हो सकता है, पर अनादि सृष्टि में संस्कार हमेशा ही रहेगा, पूर्व पूर्व संस्कार बने रहेगा। अब कहो पहला तो अनादि में तो पहला होता नहीं। हाँ तो संस्कारगत व्यवस्था है ही है। अब इसमें कहो संस्कारगत व्यवस्था, ये एक व्यवस्था है ना, व्यवस्था तो गुणों के अनुसार बदल जाएगी। जब समष्टि में जो है, समष्टि में गुण का प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि इस समय रजोगुण तमोगुण का भोग चल रहा है सृष्टि में, इसलिए रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी स्वाभाविक, सत्वगुण की प्रवृत्ति स्वाभाविक घट जाएगी, तो पूरे समाज में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिखर जाएगी। लेकिन जब फिर जो है ये रजोगुण सृष्टि को थका देगा और तमोगुण फिर सुला देगा, तो फिर जो सत्व की तपस्या चल रही है, इस समय सत्वगुण की तपस्या चल रही है, रजोगुण तमोगुण का भोग चल रहा है, इसलिए पूरी सृष्टि में उसी का प्रभाव दिखेगा। पर जब एक बार जो है तमोगुण जो है वह इसको सुला देगा तो फिर सृष्टि में सत्व गुण ऊपर आएगा, तो ये जो सारी व्यवस्थाएं भगवान की बनाई हुई हैं वो ज्यों की त्यों फिर चालू हो जाएगी, क्योंकि सत्व प्रभाव में सभी विचार में अपनी मर्यादा में केंद्रित हो जाएंगे और सारी व्यवस्था अपने आप चालू हो जाएगी। संस्कार रहेंगे पर समष्टि का जो प्रभाव है, जैसे देखिए कि कोई आश्रम हो उसमें एक समष्टिगत प्रभाव ऐसा बना हो, तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्वभाव का वहां आएगा तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, फिर धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। पहले जो ब्रह्म समाज ने बनाया था वहां पर स्कूल, तो वहां पर विद्यार्थी बाहर से जाता था तो वो सोच ही नहीं सकता था कि नकल किया जा सकता है, झूठ बोलने का सोच ही नहीं पाता था, क्योंकि सभी उस प्रकार के हो जाते हैं। समष्टि क्या है, सभी पर प्रभाव डाल देती है, तो ये सत्वगुण की तपस्या ऊपर आएगी तो सत्व का प्रभाव से रजोगुण तमोगुण अभ्युत हो जाएगा, अभ्युत हो जाएगा तो उसके विकास के लिए स्थान नहीं रहेगा। जब स्थान नहीं रहेगा तब क्या है कि रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति स्वाभाविक शिथिल हो जाएगी, तो सत्व प्रधान समाज हो जाएगा, क्योंकि ये नियम होता है कि जो जिसकी तपस्या होती है वह बलवान होकर के ऊपर आता है, जब ऊपर आता है तो दूसरे को अद्भुत कर देता है। इसलिए ये व्यवस्था ज्यों की त्यों अपनी जगह है, पर इस समय वह व्यवस्था रजोगुण तमोगुण से आक्रांत होने के कारण उसका फल हम समाज में देख नहीं सकते इस समय। इतने तात्पर्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।